Книга Неємії. Розділ 6. Тоді ж, як дійшла чутка до Санбалатта, Товії і Гешема Араба, та й інших наших ворогів, що я відбудував мур і що в ньому не засталось проломів, хоч я до того часу ще не вставив дверей у браму, тоді Санбалат та Гешем прислали до мене сказати: «Прийди, та зійдемося разом у Кефирім, у долині Оно». Вони ж задумували заподіяти мені лихо. Я послав до них посланців, щоб сказали: «Велику роботу я роблю, то й не можу прийти. Чого б то мало робота перериватись, як покину її і зійду до вас?» 4 рази посилали вони до мене тим же самим способом, та я відповідав їм те саме. Тоді Санбалат прислав так само до мене вп'яте свого слугу, і лист відкритий був у руці в нього. В ньому ж було написано: «Між народами ходить поголоска, та й Гешем каже, що ти та юдеї задумали збунтуватись, і тим-то ти і будуєш мур. Ти ж сам мав би бути їхнім царем, згідно з тією чуткою. Ти навіть настановив пророків, щоб оповіщали про тебе в Єрусалимі, та говорили: є цар над Юдеєю. А тепер дійде чутка про все те до царя. Прийди, отже, небарно, і порадимося вкупі». Але я послав до нього сказати: «Нічого такого не було, про що говориш. Вигадав ти це своїм розумом. Всі би вони страхали нас, думавши: опадуть, мовляв, їхні руки від цієї роботи, і вона не буде зроблена. Та я ще більше скріпив свої руки». Прийшов я в дім Шимаї, сина Делаї, сина Мегетавелла. А він замкнувся та й каже: «Ходімо разом у дім Божий, у середину храму, і замкнімо за собою двері храму, бо прийдуть убити тебе, вночі прийдуть тебе вбити». Але я відповів: «Такий, як я, та й утікати? Та й хто такий, як я, може ввійти в храм і зостатися живим? Не піду». Тоді я зрозумів, що не Бог послав його, а він сам сказав про мене те пророцтво, бо Товія та Санбалат його підкупили. А підкупили його на те, щоб я, злякавшися, вчинив так і згрішив, та щоб вони могли пустити про мене недобру славу та могли гудити мене. Згадай, мій Боже, Товію і Санбалата за цими їхніми вчинками, та й пророчицю Ноадію і інших пророків, що хотіли мене настрашити. Так закінчено мур 25-го дня місяця Елула за 52 дні. Отож, як зачули про те наші вороги, то всі народи, що навкруги нас, наполохались і вельми духом занепали, бо зрозуміли, що сталося воно за волею Бога нашого. Того ж часу юдейські вельможі навіть посилали багато листів до Товії, а й від Товії приходили листи до них, бо багато було в юдеї таких, що були зв'язані з ним клятвою. Він бо був зять Шиханії, сина Араха, а його син Єгоханан узяв собі дочку Мешуламма, сина Берехії. Навіть про його добрість говорили вони при мені і передавали йому мої слова. Товія ж присилав листи, щоб мене налякати.